け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 激闘はベジータの圧倒的なパワーで一気に決着がつけられようとしていた。 本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって拍子抜けだ。どんなすごいやつかと思って来てみたらぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。 俺悩んじゃう。クリリンの18号破壊工作。 Szkoda, C18 była tuż pod nami, a to pech. W tej sytuacji muszę ją absolutnie dezaktywować. Gdzie ona się podziała? Muszę ją znaleźć. Jeżeli komórczak mnie ubiegnie, dojdzie do katastrofy. Si celle la retrouve avant moi, ce sera une catastrophe. Moja zemsta będzie straszliwa. Trzeba szybko działać. Gdybym tylko mógł osiągnąć ostatnie stadium metamorfozy, byłbym zdecydowanie silniejszy od Wegety i rozprawiłbym się z nim raz na zawsze. Jeżeli dobrze zrozumiałem, nie zakończyłeś jeszcze mutacji. Spodziewasz się zdobyć nowe siły? Tak, wtedy pokonam cię bez trudu. Wiesz dlaczego? Stanę się istotą doskonałą, o nieograniczonej mocy. Będę posiadał energię, szybkość, a przede wszystkim technikę, dzięki czemu podporządkuję sobie świat. Bądź przeklęty, Super Vegeto. Gdybym tylko mógł złapać C-18. Zemsta. Ależ on jest potężny. Zdumiewa mnie. Kiedy ostatnio ze mną walczył, był raczej beznadziejny. To prawda. To nie ten sam człowiek. Ciekawe, co się wydarzyło. To niemożliwe. Nie można się aż tak zmienić w tak krótkim czasie. Ukrywali się tuż pode mną. O nie! Nikt nie może mnie zauważyć. Ani Komórczak, ani Vegeta, ani Trunk. Jeżeli uda mi się dezaktywować C-18 i pozbyć się go raz na zawsze, Komórczak nie zdoła go zaabsorbować, a wtedy nie osiągnie szczytu formy. Pamiętaj, aby urządzenie działało, musisz podejść bardzo blisko, na 10 metrów. Pamiętaj, nie mniej niż 10 metrów. Nie ma sprawy. Wiele bym dał, by absorbować ostatniego cyborga. O ile się orientuję, C-17 nie ma z nimi. Zapewne ten potwór już go zeżarł. Teraz rozumiem, dlaczego Komórczak tak się zmienił. Są, znalazłem je. Muszę podejść niezauważony. To nie jest takie proste. Jeżeli mnie tu wywęszą, wszystko przepadnie. Dobra, lepiej o tym nie myśleć. Moja w tym głowa, żeby się udało. Co to? Uspokój się, Krilanku. To tylko wiewiórka. No. Nie idź tam, to niebezpieczne. Nie ma wątpliwości, dzieli nas przepaść. A jednak jesteś przekonany, że gdy połkniesz C18, zdołasz mnie pokonać? Najzupełniej. Twoja moc jest ograniczona. Doprawdy? Nie zrobisz tego. Ojcze, nie. Nie do wiary. Co się dzieje? O czym mówisz? C18, musisz jak najszybciej uciekać. Nie przejmuj się mną. Dlaczego? Zastanawiasz się, czy nie mam przypadkiem racji? A więc? Myślałem, że superwojownicy lubią walczyć z silniejszymi przeciwnikami. Znam cię dobrze. Mógłbyś walczyć bez przerwy. Co byś powiedział na taką propozycję? Obiecuję, że nie dam ci odpocząć. Co ty na to? Założę się, że masz piekielną ochotę pokonać najdoskonalszą istotę, jaka istnieje na świecie. Znam cię lepiej niż myślisz. Nie odrzucisz takiej propozycji. Należysz do superwojowników. Chcesz być ich księciem. Dziesięć metrów. Muszę podejść bliżej. Doskonale. Gdybym tylko unieruchomił C-18, komórczak i tak by ją połknął. Muszę w takim razie ją zniszczyć. Nie ma innego wyjścia. Chyba się uda. C-16 jest poważnie uszkodzony. To moja ostatnia szansa. Musi się udać. I pomyśleć, że była taka ładna, zanim została cyborgiem. Ale wpadła w ich łapy, szkoda. Nie muszę jej przecież zabijać. Nie gadaj bzdur. Jeżeli komórczak ją zje, zniszczy całą ludzkość. Zniszczyć czy może oszczędzić? Zniszczyć czy oszczędzić? O, jak dobrze. Zapomniałem już o zmęczeniu. Ciekawe, co robi Krillan i reszta przyjaciół. Nie docierają tu żadne wieści. Zaczynam się o nich martwić. Nie smuć się. Raczej rozmasuj sobie ramiona i nogi, by cię jutro nie bolały mięśnie. No i lepiej się wyśpisz. Dobrze. Nieźle sobie radzisz, wiesz? Spędziliśmy tu już 2 miesiące. Być może, ale dla tych, co zostali na zewnątrz, to tylko kilka godzin. Dziwne miejsce. Masz rację. Obiecuję ci, będę się bardzo starał, by jak najszybciej zostać prawdziwym superwojownikiem. Wtedy będziemy mogli ćwiczyć razem. O, papa! Wychodź z kąpieli. Przekąsimy coś, a potem znów poćwiczymy. Zniszczyć ją? Do zobaczenia. Cześć. Była taka śliczna. Nie mogę o niej zapomnieć. My chyba już się znamy. Co to za skrzynka? Co on tu robi? Na pewno nie chciałbyś się ze mną zmierzyć, kiedy osiągnę już szczyt formy? Myślałem, że książę superwojowników ma więcej odwagi. Zdaje się, że znasz doskonale rasę superwojowników. Mowa. Dla kogoś, kto składa się między innymi z twoich komórek, to proste. Kto wie, może masz rację? Na pewno mam rację. W takim razie pozwalam ci odejść. Zobaczymy, czy nie kłamałeś. Poczekam, aż przejdziesz metamorfozę. Nie rób tego. To żaden honor zabić tak słabego przeciwnika. Daję ci drugą szansę. Błagam cię, ojcze, nie pozwól mu odejść. Zgubi cię pycha, nie rób tego. Cicho bądź, męczysz mnie. Chyba, że chcesz, żebym ci pokazał, w jaki sposób dzieci powinny zwracać się do ojców. Sam wiesz, że jestem potężny i dysponuję niezwykłą mocą. Odejdź. Czekam z niecierpliwością na twój powrót. Mój ojciec być może pozwolił ci odejść, ale ja się na to nie zgadzam. Przykro mi, Bulmo. Poświęciłaś wiele czasu na zrobienie skrzynki, ale... Uciekaj. Komórczak nie może cię złapać. Uciekaj. Sauve-toi. Nie rozumiem. Dlaczego zniszczyłeś skrzynkę? Przecież mogłeś się mnie pozbyć. Wiem, ale... Zejdź mi z drogi, mały. Jeżeli naprawdę chcesz pomóc ojcu, spróbuj odnaleźć C-18. Nic z tego, zabraniam ci. Co takiego? Po moim trupie, potworze. Nie myślisz chyba, że przestraszę się takiego dzieciaka. Trunk, przestań, dosyć tego. Nie słyszałeś? Zabraniam ci jej szukać. Ja także potrafię dać ci wycisk. Trunk, uspokój się. Odejdź stąd. Ojciec nie zdradził ci wszystkiego. Zapomniał ci powiedzieć, że ja także trenowałem. Skoro jego nie pokonałeś, ze mną też ci się nie uda. Poddaj się. Vegeta, zrób coś. Przecież to twój syn. To ona, C-18. Znalazłem ją. Jest. Niemożliwe. Komórczak zauważył C-18. Moglibyśmy się teraz zastanawiać, czy Krillan podjął właściwą decyzję. Co się teraz stanie z C-18? Jaki los zgotuje jej komórczak? 全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒しても地獄のような未来はもうたくさんだ。次回ドラゴンボール Z 全宇宙に衝撃セル。